Pomyśl Tel Awiw. Polskie linie lotnicze LOT zabiorą Cię do miejsca, gdzie słońce świeci nawet 300 dni w roku. Nowe rejsy do Izraela już od czerwca. Poleć bezpośrednio z Gdańska, Lublina, Poznania, Wrocławia lub Warszawy. Już od 469 zł w obie strony. Kup swój bilet w stronę słońca na lot.com. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką do filmu Wołyń Mikołaja Trzaski. Laureata Orła 2017 Polskiej Nagrody Filmowej w kategorii Muzyka. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 marca, minęła 18. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Brażmowska i Radosław Mróz. Grupa Wyszehradzka nie zgadza się na plan Komisji Europejskiej w sprawie relokacji uchodźców. Za chwilę komentarze. A także powrót groźnej wirusowej choroby odry. I Polacy zainteresowani coraz mniejszymi mieszkaniami. Grupa Wyszehradzka podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie kryzysu migracyjnego. Unijny komisarz do spraw migracji stwierdził na początku tygodnia, że wszystkie kraje wspólnoty powinny przyjąć uchodźców do września tego roku w ramach programu relokacji. Szefowie rządów Polski, Węgier, Czech i Słowacji na takie rozwiązanie nie chcą się zgodzić. Grupa Wyszehradzka, jak również Polska, nigdy nie zgodzą się na szantaż w sprawie uchodźców. Dotychczasowa polityka migracyjna nie zdała egzaminu. Tak podkreślała premier Beata Szydło po spotkaniu szefów rządów państw grupy w Warszawie. Jak mówi europeista z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Piotr Wawrzyk, wymuszenie realizacji programu przez Komisję Europejską będzie trudne. Jeżeli to miałaby być realizacja decyzji rządu Ewy Kopacz, to wtedy formalnie rzecz biorąc nie możemy tego nie honorować, ale tam są zapisane klauzule, które pozwalają państwu postawić warunki co do konkretnych osób, na których przyjęcie się zgadzają. To znaczy muszą to być osoby na przykład, które wiadomo kim są, czyli zostały zidentyfikowane i tożsamość została potwierdzona, oraz osoby, które nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jeżeli te warunki nie są spełnione, to możemy odmówić przyjęcia tych osób. Jak dodaje szefowa programu polityki migracyjnej w Instytucie Spraw Publicznych Justyna Frelak, program relokacji jest trudny do zrealizowania także z innych względów. Dużym wyzwaniem samej relokacji jest to, iż sami uchodźcy nie są zainteresowani przyjechaniem do danego kraju. Tutaj można się posłużyć chociażby przykładem krajów bałtyckich, Litwy, gdzie z tego co pamiętam, prawie wszyscy uchodźcy wyjechali, mimo wielu nakładów finansowych, administracyjnych. Według danych Komisji Europejskiej Polska, Węgry i Austria nie przyjęły dotąd ani jednej osoby w ramach programu relokacji. Z kolei Czechy, Bułgaria, Chorwacja i Słowacja przyjęły tylko po kilkanaście osób. Spośród pozostałych państw Unii Europejskiej tylko Malta i Finlandia wywiązują się w pełni ze swoich zobowiązań. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, w Europie rozprzestrzenia się odra, ostra wirusowa choroba. Według ekspertów WHO jedną z przyczyn jest niewystarczająca liczba szczepienia, a wśród krajów, o które niepokoi się Światowa Organizacja Zdrowia, jest Polska, gdzie od lutego ubiegłego roku do stycznia tego roku odnotowano 140 zachorowań. Najwięcej zachorowań jest w Rumunii. Od stycznia zeszłego roku odnotowano tam 3400 przypadków. 17 osób zmarło. Moje dziecko miało tylko dwie plamki na twarzy. Lekarz dał nam antybiotyk i odesłał do domu, mówi młoda matka, której dziecko ostatecznie zmarło na odrę. WHO podaje, że większość z ponad 500 zachorowań w styczniu tego roku w rejonie europejskim odnotowano w 7 krajach. Oprócz Rumunii są to Francja, Niemcy, Włochy, Polska, Szwajcaria i Ukraina. Dane za luty mówią o szybkim wzroście zachorowań. Lekarze przypominają, że przed odrą chronią szczepionki, ale bezpieczeństwo zapewnia wyszczepienie co najmniej 95% ludności w danym kraju. Część państw nie osiąga takiego poziomu szczepień. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. I zupełnie zmieniamy temat. Polacy kupują coraz mniejsze mieszkania, wynika z raportu Open Finance. W ciągu ostatnich 6 lat średnia krajowa zmniejszyła się o prawie 8 metrów kwadratowych. W Warszawie, która jest największym rynkiem deweloperskim, nawet o kilkanaście metrów. Autorzy raportu jako przykład podają rynek warszawski. W 2010 roku przeciętna wielkość lokalu wynosiła tutaj prawie 70 m2. Ubiegłoroczna średnia to niecałe 54 metry. Powodem jest cena. Z jednej strony inwestorzy, którzy chcą kupować mieszkania, chcą minimalizować koszty i maksymalizować zyski. Z ich kalkulacji wynika więc, że najbardziej dochodowe są małe mieszkania. Z drugiej zaś strony wiele osób, które kupują mieszkania na własne potrzeby, ma ograniczone możliwości finansowe i stać je jedynie na mały metraż. W całym kraju różnica między 2010 a 2016 rokiem jest mniejsza i wynosi niespełna 8 m2, ale według autorów raportu jest to oszczędność rzędu 85 tysięcy złotych, uwzględniając wszelkie dodatkowe opłaty. Dla domowego budżetu mniejsze mieszkanie oznacza oszczędność prawie 300 zł miesięcznie w utrzymaniu i spłacie kredytu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Jutro formalnie zaczyna się Brexit, czyli wycofywanie się Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. A dziś na Wyspach pojawiła się nowa moneta jednofuntowa. Nowy funt jest trochę lżejszy od poprzedniego funta i trochę cieńszy. Składa się z dwóch okręgów. Wewnętrzny jest koloru srebrnego, zewnętrzny ma barwę złota. Do obiegu wchodzi ich 1,5 miliarda. To 23 monety na jednego mieszkańca wysp. No właśnie, co myślą mieszkańcy? Jestem kolekcjonerką monet, więc każda nowa mnie cieszy. Mam wszystkie historyczne dwu- i jednofuntówki. Pod względem wyglądu ta nie jest nawet w pierwszej piątce, ale i tak jest okej. Dobry projekt. Na początku będzie trochę dziwnie mieć ją w portfelu, ale szybko się przyzwyczają. Jest to wiele lżejsza. Dla dziewczyny z torebką to o niebo lepsze. Od dziś w sklepach czy w restauracjach można się posługiwać zarówno starymi, jak i nowymi funtami. Po 15 października zapłacimy już tylko tymi drugimi. Dla Polskiego Radia z londyńskiego Canary Wharf Adam Dąbrowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W drugiej połowie nocy na północnym zachodzie spodziewane są słabe, przelotne opady deszczu, a na północy generalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura w nocy zróżnicowana od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 4 w centrum i do 8 na Dolnym Śląsku. Jutro w ciągu dnia nie będzie już tak ładnie jak dziś. Więcej chmur, spodziewane są opady deszczu i możliwe burze. Temperatura bez większych zmian od 8-10 stopni na północy do 15 w centrum i do 19 na południu. Wiatr w górach szczególnie da się we znaki. W Karpatach porywy do 80 km na godzinę, wiatr z zachodu. Jutro na chwilę pogoda się zepsuje, na chwilę, bo potem piątek, sobota, czwartek, piątek, sobota i niedziela. Piątek, sobota i niedziela z temperaturą do 20, do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rośliny czują, oszukują i komunikują się z sobą i ze zwierzętami w stopniu nie mniejszym niż ludzie. Pewnie niektórzy z Państwa oglądali film Avatar, film o planecie Pandora, na której rośliny i zwierzęta tworzą sieć, o której chyba moglibyśmy powiedzieć, że jest to sieć społeczna. I dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy w Klubie Trójki, o komunikacji i o inteligencji roślin. Zapraszam po 21. Tomasz Rożek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nowe Mini Countryman. Dodaj moc. Dodaj przestrzeni. Dodaj wrażeń. Przyjdź do salonu Mini. Poznaj nowe Mini Countryman i dodaj swoją historię. Więcej na mini.com.pl. Halo, halo, tu Rainbow. Tylko w tym tygodniu aż 300 zł rabatu od osoby na letnie wakacje w Turcji i Egipcie. Dobrze słyszycie? Aż 300 zł rabatu. Biegnijcie do swojego ulubionego biura lub rezerwujcie na rp.pl. Śpieszcie się. Orientalny tydzień w Rainbow z rabatem aż 300 zł od osoby. No, to już kolejny do pańskiej kolekcji. Pełna kultura. A jak? Czytanie poszerza horyzonty. Poza tym, kto czyta, nie błądzi. Panowie, ja się śpieszę, a wy tu o kulturze. A pani to już odebrała kod promocyjny na swojego audiobooka? No właśnie. Teraz na stacjach Orlen pełna kultura. Kody na audiobooki w prezencie. Wystarczy spełnić warunek promocji. W kolekcji bestsellery dla każdego. Lewy, jak został królem, dziewczyna z pociągu, niesamowite przygody 10 skarpetek i wiele innych. Do słuchania nie tylko w podróży. Regulamin na orlenaudioteka.pl. Orlen. Najbliżej. Oto 10 powodów, by pokochać wtorki. 10 kawałków kurczaka z KFC tylko za 14,95. Ostatnie dwa wtorki. KFC. Prawdziwy kurczak. Prawdziwy smak. W moim biznesie liczy się skuteczność. Dlatego tak ważne są dla mnie efektywne i niezawodne rozwiązania, które ułatwiają pracę. Najlepiej by były w pakiecie. I dlatego w Renault stworzyliśmy specjalną ofertę dla firm. Pakiet biznesowych korzyści. Teraz wybrane modele Renault w leasingu od 100%. A do tego 4 lata gwarancji, asystans i bezpłatnych przeglądów. Sprawdź ofertę specjalną podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sięgamy po płytę tygodnia. Jane Birkin, Birkin Gainsbourg La Symphonique. To jest nasza płyta tygodnia i dziś kolejna piosenka. Les angles, elle joue pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Je l'ai composé spécialement pour toi. À ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème, tu ne trouves pas, non? Semblable à toi-même, pauvre con. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cette terre-là. Tu n'es pas même une hésitation sur le requiem pour un con. Quoi, tu me regardes, tu n'apprécies pas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui te plaît pas? Pour moi, c'est idem que ça te plaise ou non. Je te rejoue quand même, pauvre con. Elle joue pour toi. Il est terrible, cet air-là. J'espère que tu aimes. C'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Je l'ai composé spécialement pour toi. À ta mémoire de scélérat. Sur ta figure bien. Jane Birkin, to trójka, to była nasza płyta tygodnia. Dwa egzemplarze dla Państwa SMS-em 71-335. A telefonicznie zapisujemy na niezwykły koncert projekt Dylan.pl. Projekt realizowany przez Filipa Łobodzińskiego i jego kolegów. Dylan.pl, nagranie w czwartek o 19.05. Koncert będzie retransmitowany w kolejnym tygodniu w ramach imprez urodzinowych, trójkowych. 55. urodziny. Tak więc zapraszamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tutaj na Myśliwiecką Dylan.pl. Filip Łobodziński i muzycy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Halinka zapisuje 22 i 7 trójek. Punish yourself, punish yourself. Be wrong about anybody else, so don't kid yourself, kid yourself. It's you right there in the mirror, and you don't want to hurt yourself by looking too close. Reportaż w Trójce. 13-letnia Emilka ma chorą siostrę. 5-letnia Ala nie chodzi, nie mówi, sama nie potrafi jeść. Tata pracuje, mama opiekuje się dziećmi w domu. Choroba siostry jest dla Emilki dużym problemem. Posłuchajmy reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Chciałabym pójść z nią za rękę. Mała skocki, tak? Czy ty lubisz się zajmować Alą? Lubię. Czasami karmię, picie i daję. Ona się cieszy. Czasami coś tam powie po swojemu. Bym chciała, żeby Ala chodziła. Już sama jadła. Chciała z nią chodzić na spacery, wziąć ją za rękę i iść na spacer, ale ona nie chodzi i ją muszę wodzić w wózku. To jest denerwujące. Nie jest łatwo mieć chorą siostrę. Trzeba koło niej chodzić, dużo robić, trzeba dla niej poświęcić czas, a ja bym chciała, żeby mama też ze mną trochę siadła, pouczyła się, wysłuchała mnie, a nie cały czas chodziła do Ali. Kończyłam drugą klasę. Dowiedziałam się od taty, że moja mama już w szpitalu i że urodziła siostrzyczkę. I ja się cieszyłam i od razu po apelu, po zakończeniu roku pojechałam z tatą do szpitala do Wrocławia. Zobaczyłam Alę, chwilę siedzieliśmy we Wrocławiu. Rozmawialiśmy z mamą, ja Ale trzymała, ona była taka malutka. I się śmieje. Ona z wcześniaczkiem właśnie, urodziła się w 6 miesiącu, 700 gram zaledwie ważyła. Długo w inkubatorze leżała, Ala się urodziła i też ta zazdrość właśnie się wydała, bo wszystko było dla niej, ona była najważniejsza. Emilka czuła się odtrącona, cały czas twierdziła, że my jej nie kochamy. No to był też już pierwszy taki symptom, że coś się dzieje, że ona się nie czuje tak akceptowana. Jest różnica wieku. Ta córka 13 lat będzie miała za miesiąc. Nie mogła się tak pogodzić z tym. A później z tą niepełnosprawnością Ali, no bo dzieci chodzą, a czego Ala jeszcze nie chodzi. A ona jej nie weźmie na dwór, bo musi ją wozić, bo nie weźmie ją za rękę, bo koleżanki uciekają. No trzeba było dużo tłumaczyć, że to jest twoja siostra, że trzeba ją kochać taką, jaka jest. Mówię, może inne dzieci mają zdrowe rodzeństwo. No ale widzisz, tak wyszło. Mówi, miałaś mamę chorą. No się cieszyć, że mama żyje, że siostra żyje, że mama nie jeździ już na te dializy, jest w domu z wami, że mogę wam czas poświęcić. I tak samo właśnie jak poszła do szkoły, no to też czuła to odtrącenie od rówieśników. Nikt nie chciał z nim siedzieć na lekcji, siedziała w pierwszej ławce. Nieraz się tak głupio też pytają jej, a na co twoja siostra jest chora? Co jej dolega? Dlaczego ona nie chodzi? I mama ją cały czas w wózku wozi. No, Kamieniec jest małą miejscowością, ludzie się znają, także mnie już nikt nie pyta, bo widzisz, że ja cały czas z wózkiem jeżdżę. Powiedziałam, żeby się nie przejmowała dziećmi, że się coś pytają, czy to się tam dokuczają. Po prostu mówię, nie odpowiadaj. Jak nie wiesz, co odpowiedzieć, to nie odpowiadaj. Jak się będą pytali, na co twoja siostra jest chora, to powiedz, że nie wiem. I tyle. Nie będą ci dokuczali, no bo to jest takie czasami... Dla niej też jest przykre, no bo nie wie, co ma dziecko odpowiedzieć, bo nie wie konkretnie dokładnie, co Ali jest. Kilka lat temu tego typu problemy były, wydaje mi się, bardziej dotkliwe. Realizowaliśmy zadania takie edukacyjne. Staraliśmy się odczarować właśnie i słowo hospicjum i pomóc temu rodzeństwu, które nie jest akceptowane. Z koleżanką jeździłyśmy po szkołach, gdzie takie rodzeństwo miało problemy. Pamiętam, miałam jedną taką sytuację. Byłam w szkole na Dolnym Śląsku i dużo opowiadałam i dzieci bardzo dużo pytały i reagowały i było tak, wydawało się dobrze. Ponieważ to była bardzo duża grupa, to była taka prelekcja, no to ja nie wyłapałam od razu, że jest też dziewczynka, która stoi z boku i tylko patrzy. Takim bardzo rozumiejącym wzrokiem. I później mi pani nauczycielka powiedziała, że to jest dziewczynka, której siostra jest pod naszą opieką. I ja z nią później porozmawiałam. To nie było to, czego można by się było spodziewać, że to będzie dziecko aktywne, które będzie chciało powiedzieć, jak to jest naprawdę. Ona była obserwatorką tych wydarzeń. Dopiero w tej relacji jeden do jednego otworzyła się. Ona mówiła, że jej rodzeństwo nie wychodzi zbyt często, nie jest pokazywane i że ona nawet nie była pewna, czy wszyscy wiedzą, mimo że to nie było duże miasteczko i nie chciała w ten sposób, żeby to się okazało. Wychowawczyni tej dziewczynki później poprowadziła taką lekcję, żeby odkryć tę sytuację, żeby po prostu ta mała poczuła się bardziej no, komfortowo w tym miejscu, w którym jest. Dziewczyny w jej klasie, to już są na tyle dojrzałe. Po prostu rozumieją. Może też i dużo o pani w szkole rozmawia z nimi, bo akurat mają taką panią fajną, że pani różne tematy podejmuje i widzi, jak jest jakiś problem, to od razu z nimi rozmawia. Może z miki klasy tak nie, ale z młodszych klas. Wiem, że tam nieraz coś wypytywali, bo ona mi przyjdzie do domu i powie, powtórzy. No co? Ojeju? No co? Mam czasami też takie odczucie, że może ona się wstydzi siostry. Tak w domu ona jest jak najbardziej za nią i widać, że kocha ją. Ale jak wyjdzie na dwór, to może po prostu czuje też takie odtrącenie zaraz, że ktoś przyjdzie do niej i będzie tam zaglądał i pytania zadawał. Może ona tego się też boi. Może jak skończy tą podstawówkę, będzie starsza, będzie mądrzejsza. Może wtedy inaczej na to też spojrzy. Czy ty masz przyjaciółki albo przyjaciółkę? Młodszą trochę ode mnie, tutaj na podwórku u nas pod blokiem. 2 lata jest młodszy. A jak to jest z rówieśnikami? Jak to jest w klasie? Ja ich lubię, nie wiem, czy oni mnie tak lubią, bo ja z moimi takimi troszeczkę słabszymi koleżankami siedzę na boku i się bawię w coś innego, a oni chodzą i sami się bawią w coś innego. Moja koleżanka jest troszeczkę też słabsza, tak jak ja, a jedna jest dobra, bo ma 5 i 4. To ona z nami tylko siedzi i się bawi, bo nie chce z tamtymi chodzić, bo oni są po prostu inni, zawsze się śmieją i dokuczają. Jest w klasie taka jedna dziewczyna, która ma 5, 4, czasami 6. No i ona jakby tym wszystkim kieruje i się uważa za najlepszą. No i właśnie ostatnio siedziałam z moją koleżanką, która ma też 4, 5 na boku i się uczyliśmy na angielski. I ta właśnie koleżanka przyszła i ją wzięła za rękę i zaciągła do okna. Było mi przykro i siedziałam na boku i się patrzyłam. I zawsze jak przychodziłam do domu, to mówiłam mamie, że ja nie chcę iść do szkoły, bo po co mam iść, jeśli na przerwach tylko stoję koło ściany. W tamtej klasie może było trochę gorzej, bo w tamtej to miałam tylko jedną koleżankę, a w tej klasie troszeczkę mam więcej. No i trochę jest mi tutaj lepiej. Na pewno jest mi przykro z tego powodu, że w szkole ona tak właśnie czuła się trącona, bo 2 lata chodziła tam na dole do szkoły. No to tam to w ogóle pani była taka, która poróżniała te dzieci. Tych słabszych to najlepsze, żeby wyeliminować, I kazałam jej zabrać Emilkę 3 miesiące przed końcem roku, zabrać, przenieść do innej szkoły, bo wiedziałam, że tutaj dostaliśmy mieszkanie, że będziemy się przeprowadzać. Ale poszłam do tej pani i mówię, czy pani jest niepoważna i ją krzywdzić. Po tych wakacjach tak czy siak pójdzie od września do trzeciej klasy, pójdzie już tutaj na górze. Bo na koniec roku pani chciała mieć klasę orłów i ja mówię do niej, że najlepiej to takiego dziecka się pozbyć, co masz takiemu dziecku pomóc, gdzie wiedziała, że ja jestem chora, że mnie nie ma w domu 3 razy w tygodniu, że żadne te dializy, że mam jeszcze małe dziecko niepełnosprawne, gdzie też ten czas mam taki ograniczony dla Emilki, żeby z nią posiedzieć przy tych lekcjach, to ta pani nie umiała po prostu w mojej sytuacji się postawić. A mi się tak aż przykro zrobiło, że ja się tam kiedyś przy niej popłakałam. No jak można być takim nauczycielem, który nie widzi takich rzeczy? I tak dzieci tam potwornie dokuczały w tej szkole. No pluły ją, kradły jej wszystko, rzucały jej książki, zeszyty z ławki, naśmiewali się z niej, że kazali jej to zbierać. To jej coś tam poobrywali. W czasie lekcji to się działo, to ją za włosy targali. Ona tak się do szkoły zniechęciła, że nie chciała mi do szkoły w ogóle chodzić. Ja mówię, a gdzie pani jest? Ją interesowały te zdolne, a te gorsze nawet nie miała czasu, żeby z Emilką posiedzieć po lekcjach, gdzie miała w planie wyrównawcze. I ja prosiłam ją też o to. A później pretensje, że Emilka sobie nie radzi, bo Emilka tego nie umie, tamtego nie umie. Dlaczego pani ją sama tak po prostu odtrąciła? Teraz już mi tak nie dokuczają, tak jak wcześniej mi dokuczali. Pani mi cały czas zwracała uwagę i się to już wyrównało. Jak przyjeżdżali tutaj do mnie z fundacji i pielęgniarka, i pani doktor, no to tak żeśmy rozmawiali ogólnie właśnie, bo że Emilka ma też i problemy w szkole. I tak właśnie z tymi rówieśnikami, że ją tak odtrącili. To nie z tego powodu, że ma siostrę niepełnosprawną, że ma chorą, tylko że czuje się gorsza, że się słabiej uczy, że sobie nie radzi, że emocjonalnie sobie też nie radzi z tym wszystkim. W sytuacji rodzin, gdzie jest dziecko ciężko chore, tego czasu czasami brakuje. Czy siły na to, żeby zwrócić uwagę na dzieciaki, które lepiej lub gorzej, ale sobie radzą. No to wtedy wkraczamy my. To, co może być trudne w doświadczeniu, wynika z takich codziennych trudności, to jest coś, nad czym w pewien sposób przechodzimy obojętnie. Przecież każdy z nas jakieś trudności w życiu ma. I nie wystarcza czasu, siły, czasami uważności na to, żeby dostrzec, że to chociażby odrzucenie rówieśnicze w szkole może być dla danego dziecka dramatem. Mimo tego, że obiektywnie no, wydawałoby się, no dobrze, nie Zosia, jest Kasia i 22 innych uczniów w szkole. No, dane dziecko będzie to przeżywać i ma do tego prawo. No i tak od tamtej pory jest też duża poprawa, że też się po prostu powiedzieli, że ona wcale nie jest głupia, że nie jest gorsza od innych, bo jak oni ze mną rozmawiają, to znaczy, że ona jest jakaś nie taka. A to wcale nie jest tak. Teraz mają na przykład wycieczkę szkolną, na 3 dni do Warszawy mają jechać. No i też się Minkie pytałam, czy chce jechać. No bo nie wiem, jak tam będzie, jak oni ją tam potraktują. Będzie zaś taki podział. No taką dłuższą wycieczkę ona z klasą jeszcze nie była. Ja już w klasie sobie koleżanki załatwiłam. One też mnie lubią, właśnie te troszeczkę słabsze. Właśnie z nimi będę w pokoju i mam nadzieję, że będzie fajnie. Pojechała na obóz harcerski, organizowany przez fundację właśnie Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Takie wyjazdy to jest taka swoista grupa wsparcia, można powiedzieć. Wtedy dzieciaki czują się u siebie, na swoim miejscu, nie muszą niczego ukrywać. Poradziła sobie świetnie, a dla mnie najważniejsze było to, że ona będzie miała kontakt z tymi dziećmi, z tym rodzeństwem, że będzie mogła pokazać zdjęcie Ali i nie będzie się tego wstydziła, że będzie mogła powiedzieć, że jest taka i że ją kocha. Bo przecież nie zawsze jest tak, że to otoczenie nam wskazuje, że jesteśmy inni. Czasem gdzieś pewnie głęboko w nas jest takie przeświadczenie i tam nie musimy się z nim zmagać, po prostu jesteśmy w grupie. Niektórzy mają jeszcze gorzej chore siostry, braci. Pokazałam im moją siostrę i powiedzieli, że ładna. I właśnie każdy się pyta, jak widzi moją siostrę, się pyta, ile ma lat. Ja jej mówię, że Ala ma 5 lat. Się pytają też, czy chodzi, czy nie. Mówię, że nie chodzi. Wcześniej się urodziła. I oni to rozumieją. Mają właśnie takie rodzeństwo też. I oni wiedzą, co to znaczy. Ej! Ej! Czy ty rozmawiasz ze swoimi koleżankami, że czasami jest ci ciężko, że potrzebujesz więcej mamy, o Ali? Tylko z tymi młodszymi, ale z tamtymi z klasy to nie, bo ich to nie interesuje. No i tak to jest właśnie. Tylko moja mama wie o tym, że ja bym chciała, żeby Ale już chodziła, mówiła. Za rękę bym chciała z nim iść. Był to reportaż Magdy Skawińskiej pod tytułem Chciałabym pójść z nią za rękę. W audycji wystąpiły Emilka z mamą i siostrą, Beata Hernik i Ada Kamińska z Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci oraz psycholog z Fundacji Magda Gruza. Tu Trójka, jest 18.30. Skrót wiadomości. Radosław Mróz. Zatrucie w gimnazjum w Medyce na Podkarpaciu. 21 uczniów trafiło na obserwację do szpitala. Skarżyli się na bóle głowy, mdłości, duszności oraz drętwienie rąk. Więcej informacji na ten temat w serwisie Trójki o 19. Rafał Trzaskowski zastąpi Jacka Sariusz-Wolskiego na stanowisku wiceprzewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. To są nieoficjalne ustalenia Polskiego Radia. Oficjalnie ta informacja zostanie potwierdzona jutro na szczycie europejskich chadeków na Malcie. Jacek Sariusz-Wolski został wykluczony z Europejskiej Partii Ludowej, gdy poinformowano oficjalnie, że jest kandydatem polskiego rządu na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Kandydatem europejskich chadeków był Donald Tusk. Europejska Partia Ludowa, dodajmy, zrzesza ugrupowania chadeckie z całej Europy. Z Polski należą do niej politycy PO i PSL. Agenci amerykańskich służb specjalnych zatrzymali w pobliżu Białego Domu mężczyznę, który miał ze sobą podejrzaną paczkę. W tej chwili specjaliści od materiałów wybuchowych badają zawartość tej paczki. Po incydencie wokół Białego Domu utworzono strefę bezpieczeństwa, zawieszono także możliwość zwiedzania wschodniego skrzydła siedziby prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jeszcze smutna informacja z Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach. Walkę z ciężką chorobą przegrał jedyny żyjący tam bielik. Ptak miał 33 lata, miał na imię Kuba. 33 lata to bardzo, bardzo godziwy wiek dla bielików. W lutym, w marcu były mało sprzyjające warunki atmosferyczne. Być może jakaś infekcja postępująca, utrata wzroku. To wszystko się skumulowało. Mówił zastępca dyrektora parku Marek Dylawerski. Bielik to największy drapieżny ptak żyjący w Polsce. Szacuje się, że w pobliżu Zalewu Szczecińskiego żyje 9 par bielików i to jest ich największe skupisko w naszym kraju. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. W nocy przybędzie chmur, na zachodzie przelotne opady deszczu, lokalnie na północy mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura zróżnicowana od minus 1 stopnia na Podlasiu do 4 plus 4 w centrum i do plus 8 na południowym zachodzie. Jutro w ciągu dnia nie będzie tak ładnie jak dziś. Więcej chmur, możliwe opady, możliwe także burze. Temperatura bez większych zmian od 10 stopni na północy do 15 w centrum i do 19 na Dolnym Śląsku. Jutro wiatr, szczególnie w górach, w Karpatach do 80 km na godzinę z zachodu. Jutro pogoda nieco gorsza, ale potem w czwartek poprawa pogody. Piątek, sobota i niedziela ciepłe, słoneczne, bardzo ciepłe. Temperatura do 20-21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Automatyczna ośmiobiegowa skrzynia biegów połączona z napędem na przednią lub tylną oś oraz 4Motion. Funkcjonalna przestrzeń ładunkowa z uniwersalną podłogą. Wygodnie zaprojektowana kabina kierowcy. Asystent parkowania. Asystent monitorowania przestrzeni wokół samochodu. Asystent cofania z przyczepą. Wymieniać dalej? Czy już wiesz, że warto wymienić swój samochód dostawczy na nowego Volkswagena Craftera? Nowy Volkswagen Crafter. Nowy wymiar. Umów się na jazdę próbną u autoryzowanego dealera marki Volkswagen Samochody Użytkowe. Przygotuj się na rok nowości Skody. Tej wiosny w salonach Skody w całej Polsce premiera rodzinnej, stylowej i niezawodnej nowej Skody Octavia. Nowa Skoda Octavia. Klasa sama w sobie. Teraz z pakietem przeglądów w standardzie. Odwiedź najbliższy salon Skody już teraz. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 26 minut, godzina 19. Mamy jeszcze miejsca w studiu na Dylan.pl. To jest projekt realizowany przez Filipa Łobodzińskiego, projekt muzyczny Dylan.pl. W czwartek o 19.05 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Halinka zapisuje 22 i 7 trójek. Koncert będzie nagrywany, a potem retransmitowany w przyszłym tygodniu z okazji 55. urodzin Trójki. To u nas przy Myśliwieckiej, ale my teraz przenosimy się do Londynu, gdzie jest Piotr Stelmach. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam? Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Ciebie, Robercie. Co tam w lądku? A no tak, właśnie, zazwyczaj o takich rzeczach się nie mówi, bo krótko mówiąc jedzie się na miejsce akcji, akcja się przeprowadza, po czym wraca się z gotowym materiałem, ale ponieważ te urodziny 55. Trójki są obchodzone już od kilku dni hucznie, no to powiem o jednej rzeczy. Przed chwilą ktoś powiedział do trójkowego mikrofonu takie słowa. Wszystkim słuchaczom Trójki z okazji 55. rocznicy urodzin waszego radia życzę wszystkiego najlepszego. I teraz uwaga, krótko i na temat. To był Martin Gore, mózg muzyczny zespołu Depeche Mode. Ta rozmowa urodzinowa, zapowiadana jako urodzinowa, bo tak mu ją przedstawiłem przed rozpoczęciem, najbliższą sobotę w audycji Myśliwiecka 357. No co tu dużo mówić, cieszymy się, mamy materiał. Martin będzie śpiewał piosenki w tej audycji, ale też opowiadał o swojej muzycznej przeszłości, o tym jak zobaczył u swojej mamy kiedyś kolekcję rock'n'rollowych płyt i tym się zachwycił i od tego zaczęła się jego wielka miłość muzyczna. Cóż. Stelka, przedziwny dzień, to naprawdę jest przedziwny dzień, bo zaczynają się uroczystości jubileuszowe, urodzinowe, trójkowe. Dziś Sting. No tak, przechodził Sting z kolegami w południe, wpadł tutaj do nas i zagrał mini koncert. Kilka minut po 12:00 transmitowany. Teraz dzwonisz ty z lądka i mówisz, że rozmawiałeś z chłopakami z Depeche Mode. Mówiłeś im, że Where's the Revolution na miejscu pierwszym cały czas trzyma się już od ładnych kilku tygodni? Tak, tutaj był i Andy Fletcher, z którym się spotkałem również, ale to już taka rozmowa nie nagrywana. Byli inni muzycy tego zespołu, skład koncertowy, był management. Powiedziałem, słuchajcie, 7 razy na miejscu pierwszym z rzędu Where's the Revolution w Polsce. To jest najpopularniejsza w tej chwili u nas piosenka. No i pożegnaliśmy się z Martinem, serdecznym niedźwiedziem, takim naprawdę mocnym niedźwiedziem i krótkim komunikatem. Do zobaczenia w Polsce. Na koncercie, a może jeszcze na czymś innym. Dziękuję. Fajnie, super. Super, bardzo fajnie. Polecamy ten wywiad w najbliższą sobotę. To zapowiedz jeszcze piosenkę, bo Home jest ustawiony w tej chwili. A, no, proszę bardzo, jedna z najpiękniejszych jego ballad. Nuciłem ją sobie dzisiaj, kiedy leciałem samolotem, kiedy już tutaj spacerowałem po ulicach Londynu, obkupując się niesamowicie muzyką, żeby Państwo to też słyszeli, ale Home było tym hymnem tego wyjazdu. There is a song from the wrong side of town. I tak dalej, i tak dalej. The Depeche Mode, Martin Gore. Pa. Dzięki. Stelka z Londynu. Depeche Mode. Wywiad z muzykami zespołu w sobotniej audycji Piotra Stelmacha w sobotę wieczorem. Stelka teraz jest w Londynie, słyszeli Państwo przed chwilą. 19 minut zostało do 19. Zapraszamy do Trójki. Wczoraj rozmawialiśmy o unijnych zachętach dla młodych ludzi, by zmobilizować ich do podróżowania, do poznawania Europy, bo podróże kształcą i poszerzają horyzonty. A z tymi, którzy mają najwięcej wolnego czasu, czyli z emerytami, co zrobić? To jest pytanie, które także wczoraj ktoś z Państwa zadał. Jak pokazują badania, wiele starszych osób wcale nie marzy wyłącznie o tym, by na emeryturze zajmować się głównie wnukami. Jeśli zdrowie pozwoli, chętnie poznaliby bliższą i dalszą okolicę. Na co mogą liczyć, to sprawdzała Magdalena Karczewska. Jeśli chodzi o seniorów, to darmowa jest komunikacja miejska, ale nie wszędzie. Osoby, które ukończyły 70 lat, mogą jeździć bez biletu na przykład w Gdańsku czy Warszawie, ale już na przykład Górnośląski Okręg Przemysłowy daje tylko 50% ulgę. Jeszcze gorzej jest z pociągami, wyjaśnia dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stefan Kołucki. Zgodnie z ustawą o uprawnieniach do ulg przysługuje zniżka 37% na przejazdy kolejowe dwa razy do roku dla emerytów, rencistów i także ich małżonków. Ale tak naprawdę zniżki dla osób starszych i ustalanie wysokości tych zniżek zależy od jednostek samorządu terytorialnego, zależy także od przedsiębiorców prywatnych. I tak przewozy regionalne zarządzane przez marszałków województw oferują płatne roczne karty seniora uprawniające do 30% zniżki. Tyle w kraju. A co Europa ma do zaoferowania seniorom? Program Erasmus co prawda kojarzy się z wyjazdami studenckimi, ale mogą z niego też skorzystać słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku, członkowie klubów seniora albo podopieczni fundacji wspierających osoby starsze. Zainteresowany musi aplikować za pośrednictwem organizacji, wyjaśnia Wojciech Zawadzki z Fundacji Rozwoju Edukacji, Polskiej Agendy Erasmus+. W ramach tej organizacji może wziąć udział w kursie, który za granicą pomoże mu podnieść jego umiejętności, podstawowe kwalifikacje, umiejętności obsługi komputera, miękkich kompetencji. Fundacja Rozwoju Edukacji do jutra do południa czeka na gotowe projekty do tegorocznego konkursu grantowego. Po Polsce jeździ także Erasmus Bus, w którym można zasięgnąć informacji o różnych unijnych programach wymiany. Można też zajrzeć na stronę erasmusplus.org.pl. Podróżować za granicę można też za granty z ministerstwa, wymienia dyrektor Stefan Kołucki. W tym roku konkurs został rozstrzygnięty na początku roku. Dofinansowane zostało 362 projekty. Rządowy program ASOS składa się z czterech priorytetów. Pierwszy priorytet to jest edukacja osób starszych. Tutaj wchodzą także te projekty czy aktywności związane też z turystyką, rekreacją. Drugi priorytet dotyczący integracji międzypokoleniowej, no to tutaj bardzo często są realizowane także wyjazdy turystyczne do dużych miast, czy nad morze, czy w góry. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.senior.gov.pl. Ale żeby podróżować, trzeba przede wszystkim chcieć. I niekoniecznie musi to być wyprawa na drugi koniec świata, mówi Ewa Miszczak z Domu Kultury Zacisze na warszawskim Targówku. Podróż to nie musi być od razu dżungla amazońska. To może być okoliczny las, w którym być może nigdy nie byliśmy. Podróżować można w każdym wieku i to nie jest żadne ograniczenie. Niepotrzebne są szczególne fundusze, żeby realizować swoje marzenia. Czasem wystarczy kilka osób w podobnej sytuacji, w podobnym wieku, z różnymi doświadczeniami, żeby skonstruować ekipę i ruszyć razem w świat. I jak dodaje, chętnych na spotkania, które prowadzi pod hasłem Robimy podróże, nie brakuje. Niech przykładem tu będzie pani Teresa Olszewska. To jest kobieta, która mając 62 lata ruszyła w swoją pierwszą podróż autostopem, będąc w ciężkiej sytuacji, bo jej emerytura wynosiła w 600 zł, z czego musiała utrzymać nie tylko siebie, ale też dziecko, które miała pod opieką. Nie miała butów, które pożyczyła od syna. I ruszyła w podróż do Skandynawii pierwszą. Dzisiaj ma 83 i planuje podróżować do 90. Można też polecieć w świat. Niektóre linie lotnicze osobom po 60 roku życia oferują 20% zniżki na bilety. Ważna informacja? Na emeryturze o połowę taniej wyrobimy paszport, a po 70 otrzymamy go za darmo. No to nadzieję w nasze serce wlała Magda Karczewska. Pytała o podróże starszych osób dziś, ale nadzieję w serce nasze, prawda? Bo tak. Jak twarde dane wskazują, że według prognoz za 30 lat co 10 mieszkaniec Polski będzie miał 80+. A, mówiliśmy też o tym, pamiętasz, w zeszłym tygodniu? Mówiliśmy, że to o nas. Tak, że to o nas. A ciekawe, czy są zniżki na bilety lotnicze na przykład. No to właśnie Magda przed chwilą tak? O tym opowiadała, tylko że ty byłeś zajęty czym innym. Gośćmi. Gości, tak. Arkadiusz Ekier w studiu rozsadził już gości i przed nami kwadrans ekonomiczny. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. No to już oficjalnie witam się jeszcze raz. Zapraszam do naszego magazynu. Dziś w programie porozmawiamy o tym, czy Polska i pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej mogą stać się już w niedalekiej przyszłości motorem napędowym europejskiej, nowoczesnej, technologicznej gospodarki. Spróbujemy też odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego zaledwie 8% polskich przedsiębiorstw korzysta z usług w chmurze obliczeniowej. Witam gości w studiu, pana Sławomira Chorbaczewskiego, ekonomistę i finansistę. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu. Oraz pana Karola Popę, dyrektora marketingu w firmie Cludo. Dzień dobry. Zaczynamy. W Warszawie zakończył się już Kongres Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej. Zaprezentowano na nim m.in. raport Polskiego Funduszu Rozwoju, w którym znajdziemy bardzo optymistyczną tezę. Cytuję, za 15 lat region Europy Centralnej mógłby stać się europejskim centrum innowacji. Aby do tego doszło, premierzy krajów Grupy Wyszehradzkiej podpisali dziś tak zwaną deklarację warszawską. Oby to nie była tylko deklaracja. Moim zdaniem zdecydowanie nie będzie to tylko i wyłącznie deklaracja. Jesteśmy bardzo dobrze pozycjonowanym krajem, aby nadać ton innowacjom. Pamiętajmy też, że wszelkiego rodzaju innowacje zdecydowanie poprawiają jakość wzrostu gospodarczego i jakość dochodu narodowego, który jest przez nas wszystkich wytwarzany. My do tej pory bardzo mocno opieraliśmy naszą gospodarkę na odtwórczości, na byciu zapleczem produkcyjnym dla bardziej zaawansowanych technologicznie krajów Europy Zachodniej, tudzież innych krajów świata. Czas na zmianę. Dzisiaj czas na zmianę zdecydowanie i powinniśmy maksymalnym stopniu, czy optymalnym, optymalizować procesy, czyli w optymalnym stopniu kłaść nacisk na bardzo dobrze wyedukowanych Polaków, na bardzo przedsiębiorczo do życia nastawionych Polaków, na Polaków poszukujących lepszego komfortu życia. Jeżeli Polacy poszukują lepszego komfortu życia, to będą również poszukiwali większej wartości dodanej. Reformy społeczne rządu, które rząd prowadza, polityka społeczna, czyli podwyższanie minimalnego wynagrodzenia, rodzina 500+, również zmierza w tym kierunku, aby siła robocza, będąc droższa dla przedsiębiorców, w pewnym sensie kreowała podejście przedsiębiorców do większej wartości dodanej w gospodarce, a więc do większej innowacyjności. Tak, ta innowacyjność była od wczoraj w zasadzie odmieniana przez wszystkie przypadki. No, podkreśla się to, że jeśli chodzi o Polskę, to naszą mocną stroną już są te wykwalifikowane kadry, informatycy, naukowcy. Tylko gdzieś jest problem po drodze we wdrażaniu tego wszystkiego. Dla człowieka, dla w ogóle ludzi jako takich, najważniejsze jest podejście, motywacja, coś, co jest w mózgu, coś, co siedzi w głowie. I jeżeli my do tej pory zwracaliśmy bardzo małą uwagę na innowacyjność, a większą wagę przykładaliśmy do odtwórczości, do powielania pewnych schematów, nic dziwnego, że tej innowacyjności było u nas zbyt mało do tej pory. W tej chwili, jeżeli mówimy bardzo często, mówimy praktycznie przy większości, jeszcze nie przy wszystkich okazjach, ale przy większości okazji, twórzmy coś nowego, kreujmy rzeczywistość, wyzwalajmy tą swoją przedsiębiorczość również w sensie innowacyjności, bo żeby być innowacyjnym, trzeba być w ogóle w życiu przedsiębiorczym. Jeżeli my na to kładziemy nacisk, to siłą rzeczy wyzwolimy to. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo wielu Polaków zajmuje w bardzo wielu przedsiębiorstwach na świecie bardzo eksponowane miejsca. Chociażby pani Susan Wojcicki, która szefowa, była gościem kongresu innowacyjnego. Była gościem kongresu, szefowa YouTube. To jest w drugim pokoleniu. Można powiedzieć, że Polka. Pierwszy raz była w Polsce, ale jej rodzice wyjechali z Polski kiedyś dawno, dawno temu. W związku z czym to jest osoba, która bardzo dobrze, moim zdaniem, odzwierciedla to, co kiedyś nie było możliwe dla Polaków w Polsce, dzisiaj staje się dla Polaków w Polsce możliwe. Mówmy o tym, powtarzajmy to, bo zmiana nastawienia mentalnego jest bardzo istotna dla nas wszystkich. Tak, ale z drugiej strony niepokoi mnie to, że wskaźniki makroekonomiczne tutaj mówią o pewnym pozytywnym nastawieniu. Przedsiębiorcy zaczynają inwestować. PenGap, wskaźnik koniunktury w bankowości, idzie w górę. To też jest dość dobry sygnał, ale z drugiej strony na przykład słyszymy, że znaczna część przedsiębiorców jednak nie ufa rządowi, że ponad 90% Polaków uważa, że należy zreformować definitywnie system podatkowy od nowa, po prostu zaorać ten i zbudować od nowa. Czyli no, nie wygląda to wszystko tak pięknie, ładnie. W dzisiejszą gospodarkę światową wpisana jest zmiana, w dzisiejszą gospodarkę światową wpisana jest niepewność. Stan niepewności nam zaczyna towarzyszyć na co dzień. I jeżeli teraz w Polsce my chcemy naprawdę bardzo dużo zmienić, pewne programy społeczne, które w sposób zrównoważony są wprowadzane do gospodarki, które mają spowodować to, iż co do zasady będziemy mieli możliwość zrównoważenia z jednej strony bardzo progospodarczego podejścia, z drugiej strony z zauważeniem elementu społecznego, czyli z zauważeniem człowieka, to powoduje, że mamy naturalne podstawy do tego, żeby wzrost gospodarczy był stabilny, nie był gwałtowny, ale był stabilny i długoterminowo zorientowany. I jeżeli w atmosferze niepewności, która jest w gospodarce światowej, przede wszystkim w Polsce osoby, które nie są zadowolone z działań, które dzisiaj rząd prowadzi, czyli z polityki społecznej, którą rząd wprowadza, podsycają te elementy niepewności. Kiedyś dawno temu, rok temu, półtora roku temu mówiły, zobaczycie, te wszystkie programy społeczne rządu nie będą wprowadzone. Jeżeli będą wprowadzone, to się za chwilę załamią. I co się okazuje? Okazuje się, że te programy społeczne są wprowadzane, gospodarka się stabilizuje. Najlepszy przykład, wczorajsze projekcje Moody's, agencji ratingowej, która podwyższyła, tak? Naraz można powiedzieć, że spopugowała do dużego stopnia Narodowy Bank Polski, który 2 tygodnie temu bardzo pozytywnie ocenił sytuację w gospodarce polskiej. Wczoraj Moody's bardzo pozytywnie ocenił tą sytuację. Okazuje się, że ta niepewność już nie może tak być bardzo mocno podsycana przez oponentów polityki rządu, bo okazuje się, że rząd bardzo konsekwentnie wdraża swoje programy, które prezentował w kampanii wyborczej. No dobrze, ale czy słyszał pan o kłopotach, w jakie może popaść na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych już w przyszłym roku? Tylko pytanie jest takie, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako taki jest dzisiaj właściwie postrzegany w gospodarce? Pamiętajmy o tym, że my dzisiaj musimy solidarnie podejść do systemu zabezpieczeń społecznych i w ogóle do emerytur jako takich. Emerytury jako takie zostały wprowadzone przez kanclerza Bismarcka w XIX wieku. No dobrze, ale nie mamy czasu, żeby sięgać aż tak daleko. Także pamiętajmy o tym. No, chciałem powiedzieć, zmieńmy temat, ale to nie do końca będzie zmiana tematu. Proszę państwa, jedynie 8% polskich przedsiębiorstw korzysta z usług w chmurze obliczeniowej. Wynika z najnowszych badań GUS. W przypadku firm z sektora przetwórstwa przemysłowego sytuacja wygląda jeszcze gorzej, bo zaledwie 7% z nich sięgnęło po rozwiązania właśnie związane z chmurą obliczeniową. Karol Popa, co się dzieje, że przedsiębiorcy w Polsce nie korzystają z tak innowacyjnej właśnie technologii? Tutaj już dotknęliśmy tematu przed chwilą motywacji działania człowieka i tutaj jest w tej motywacji odpowiedź na to pytanie. To znaczy, żeby ktoś zaczął korzystać z innowacji, to w samej definicji innowacji jest to, że jego zachowanie poprzez przyswojenie tej innowacji się musi zmienia. Musi być innowacyjne też. Się zmienia, tak? Żeby nastąpiła zmiana zachowania, muszą nastąpić jednocześnie 3 takie czynniki. Musi człowiek być zmotywowany do tego działania, musi mieć zdolność do działania i musi nastąpić ten taki tak zwany trigger, wyzwalacz takiego działania. Więc żeby polscy przedsiębiorcy korzystali z innowacyjnych rozwiązań, muszą mieć dużą do tego motywację, a jednocześnie muszą mieć jak najmniej blokad, barykad do takiego działania. Panie Karolu, to jesteśmy to winni słuchaczom. Mnie osobiście, proszę wybaczyć, chmura obliczeniowa, no może nie obliczeniowa, ale w ogóle chmura kojarzy się z tym, że trzymam tam sobie zdjęcia, jakieś prywatne pliki muzyczne, niemuzyczne. Natomiast w Przemyśle dla przedsiębiorców ta chmura obliczeniowa to zupełnie co innego. To o wiele, wiele więcej. Tak, możliwości jest... wręcz są nieograniczone, to można sobie wyobrazić, czy zastosować taką analogię, że tak jak normalny użytkownik nie musi budować całej infrastruktury do tego, żeby oglądać telewizję kablową, programy, on kupuje tylko funkcjonalność czy usługę. Tak samo jest z chmurą. Przedsiębiorca kupuje rezygnuje sobie... ze swojej infrastruktury, nie inwestuje ogromnych pieniędzy, tylko wykupuje usługę. Dokładnie. Nie musi budować swojej infrastruktury, nie musi inwestować pieniędzy w serwery, nie musi zatrudniać dodatkowego działu IT. Opiera to się wszystko na tej usłudze właśnie. No i nie chcą. No tak jak mówię, jakby... Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo jest jednym z elementów jakby tej zdolności do działania, o której mówiłem, tak? Bo im więcej jest niewiadomych, im wiedza na temat samej usługi, czy samej chmury jest mniejsza, tym ta zdolność działania jest mniejsza. Tak? Ale jak ja sobie tak pomyślę, no, na przykład jestem producentem, nie wiem, czegoś, prawda, co jest bardzo skomplikowane technologicznie i teraz ja mam te wszystkie tajne procedury wysyłać właśnie w przestrzeń, a ktoś mi to ukradnie? No właśnie, to jest... Brak wiedzy, bo często rozwiązania chmurowe są o wiele bezpieczniejsze niż trzymanie tych danych u siebie na serwerach. No i właśnie powiedzmy sobie to jasno, że tak rzeczywiście jest. Tak, rzeczywiście jest. No, na przykładzie naszego systemu do obsługi Contact Center my mamy totalnie redundantną platformę. Jaką? To znaczy redundantną. To znaczy, że ona jest potrójnie zabezpieczona. Jeśli jedna jakby linia wysiądzie, to zastępuje ją następna i jeszcze następna, więc a w firmach często jest tak, że jest tylko jedna serwerownia, powiedzmy, i jeśli ona się zepsuje czy padnie, to cały system nie działa. U nas nie ma takiej możliwości. I te chmury obliczeniowe znakomicie się sprawdzają. Czytałem o tym na przykład w takich filmach globalnych, gdzie są filie porozrzucane po całym świecie. Wtedy to się świetnie sprawdza. Ale nie tylko, no bo u nas w Polsce również mogłyby się sprawdzić. No przede wszystkim już troszkę żeśmy zahaczyli o ten temat. O wiele, wiele niższe koszty. O wiele niższe koszty na każdym poziomie, tak jak mówię. Zatrudnienie działu IT, całej infrastruktury, serwerów, i można skoncentrować się tak naprawdę wtedy naprawdę na rozwoju własnego biznesu, na swoich własnych kompetencjach, a nie przejmować się utrzymaniem infrastruktury, tak? Lepiej pozostawić to specjalistom, których domeną jest właśnie to, żeby to działało dobrze, to co tak robić? Jak trzeba. Szkolenia, mówić w mediach, w prasie, w telewizji? Tak, po pierwsze edukować, a po drugie niwelować czy wyłączać wszelkie ograniczenia. No chociażby już tutaj padło to sformułowanie, niepewność co do przekazywania danych, tak? Wystarczyłoby dobrze sformułowane prawo, jasne przepisy i wtedy przedsiębiorcy nie mieliby... A tego nie ma? Nie ma tego. Nie mieliby oporów i nie baliby się, że przekazują dane, tak? Teraz wolą unikać takiego działania i nie wystawiać się na ryzyko, że złamią przepisy prawa, bo one są niejasne. I tutaj nikt nie podsyca niepokoju, panie Sławomirze. Moim zdaniem to jest bardzo ważne, żeby podejść do tego kompleksowo i tak jak pan redaktor wcześniej wspomniał, że bardzo wielu przedsiębiorców zwraca uwagę na to, że system prawny jest niespójny, system prawny jest niekomplementarny, czyli niezupełny. On sam w sobie nie jest zrozumiały i wzajemne poszczególne jego elementy nie pasują do pozostałych innych elementów. Rząd na to zwraca uwagę i moim zdaniem bardzo wiele wysiłku w tej chwili wkładane jest w to, chociażby zmianę administracji skarbowej, powołanie Krajowej Administracji Skarbowej, czyli tak zwanej kasy, tak, prawda? To jest krok idący w tym kierunku, aby jak najmniej osób zajmowało się administracją, a jak najwięcej osób zajmowało się merytoryczną stroną, czyli faktycznym ściąganiem podatków, ale z drugiej strony też tłumaczeniem podatnikom i płatnikom tych podatków, bo to często są różne osoby, obsługą tych podatników i płatników, pomocą dla nich. Pomagajmy sobie nawzajem. Wydaje mi się, że ten element dzisiaj bardzo jest obecny. Dziękuję bardzo. No niestety, tematyka bardzo, bardzo ciekawa, ale musimy kończyć. Sławomir Chorwaczewski, Karol Popa i Arkadiusz Ekiert. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Witaj przyjacielu, to ja, nowy Volkswagen Golf. Pewnie dziwisz się, że mówię do ciebie z radia, ale zaskoczę cię jeszcze bardziej, gdy odkryjesz, że potrafię odczytać każdy twój gest. Dlatego będziemy podróżować bardziej komfortowo i bezpiecznie. Teraz zrozumiemy się szybko i intuicyjnie. Nowy Volkswagen Golf z unikalną funkcją sterowania gestem. Jeszcze bardziej intuicyjny. Nowy Golf. Rozumie cię bez słów. Volkswagen. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert promujący płytę kubańskiego saksofonisty Luis Nubiola Global Friendship. Artysta zaprezentuje kompozycje z Kuby, Kostaryki, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Polski. Już 1 kwietnia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep Polskie Radio.